الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، از صحبت های سابق یه مطلب دیگه هم استفاده می شد و این که این با بسم الله با سببیت به اون طوری که اهل ادب میگند نیست. اصل باب سببیت و سببیت نیست در فاعلیت حق، و علیت و معلولیت هم نیست. بهترین تعبیرش همون است که در قرآن واقع شده است که تجلی گاهی ظهور گاهی و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تجلا ربه و کذا، و اینها غیر قضیه سببیت و مسببیت هست که در سببیت و مسببیت تغایری که مقتضی نیست در ذات حق تعالی با موجودات. از این جهت یا باید سببیت های معنای توسعداری حساب بکنیم که قضیه تجلی و قضیه ظهور را هم شامل بشد، یا در اینجا بگیم که با سببیت نیست. بهی کذا، بسم الله کذا، یا یعنی به ظهورهی کذا، به تجلیه کذا، یا الحمد به اسم الله. نه از باب این که حمد مسبب است از برای اسم تا، و تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم در من یادم نیست که در کتاب سنت یه همچه تعبیری واقع شده باشد. این یه تعبیر فلسفی است که در لسان فلسفه واقع شده. من در کتاب سنت یادم نیست که علیت سببیت به این معنا باشد. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. یه جهت دیگری هم که هست و یه روایتی هم درش هست، رو قضیه نقطه تحت البا است. یه روایتی هست، اما حالا این روایت چطور باشد، آیا وارد شده باشد یا نه، شاید شواهدم بر این باشد که وارد نشده همچی چیزی، لکن یه روایتی هست که از حضرت امیر سلام الله علیه که انا نقطه تو تحت البا. اگر این وارد شده باشد، تعبیرش این است که با که به معنای ظهور مطلق است، تعین اول عبارت از مقام ولایت است. مقصود اگر همچی چیزی وارد شده باشد، ممکن است که مقصود امیر علیه السلام این معنا باشد که مقام ولایت به معنای واقعی ولایت، ولایت کلی، این تعین اول است. اسم تجلی مطلق است، تعین اولیه اسم اون تعیون ولایت احمدی علوی اون است. و اگرم وارد نشده باشد، مسئله اینطور هست که تجلی مطلق تعیون اولش عبارت از مرتبه اعلای وجود است که مرتبه ولایت مطلق باشد. در اسم مسائلی هست یکی از مسائلی هم که در اسم هست این است که اسم یک وقت مال مقام ذات است که اسم جامعش الله هست و دیگر اسما ظهور به رحیمیت رحمانیت اینها هم از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی اول است. اون وقت اسما یک اسماء در مقام ذات است و یک اسماء در مقام تجلیات به اسمیت است. یکی هم تجلی فعلی است که یکی مقام احد گفته می شود، یکی مقام واحدیت گفته می شود، یکی مقام مشیت گفته می شود. اصطلاحات این طوری هم دارد و شاید آیات شریفه آخر سوره حشر که 3 آیه است، والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده و الرحمن الرحیم و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن الاخر و الله الخالق البارئ المصور. احتمال این میرد که این در 3 آیه وارد شدن و 3 جور ذکر کردن همین مقامات ثلاثه اسما باشد که اسم در مقام ذات مناسب با همون اسماء اولی است که در آیه وارد شده و اسم به تجلی صفاتی مناسب با اون صفاتی است که اسمایی است که در آیه دوم واقع شده و تجلی فعلی هم هو الله الخالق البارئ المصور، اونها مثلا مناسب با همون تجلی فعلی است که 3 جلوه است، جلوه ذات برای ذات و جلوه در مقام اسما و جلوه در مقام ظهور. شاید هو الاول و الاخر، اول اوست آخرم اوست، کنه او دیگران اصل نفی است، منفی است، و ظاهر و الباطن، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هر چه ظهور است اوست، هوست، نه اینکه از اوست، و ظاهر و هو الباطن و هو الاول و هو الاخر. مراتب برای جلوه ها هست لکن اونطور نیست که جلوه ها از متجلی یه جدایی داشته باشند. البته تصورش مشکل، بعد از تصور تصدیقش آسان است. شایدم الله اسم از برای همون تجلی در مقام صفات باشد. اون وقت اگر این باشد اسم الله به اسم الله، اسم ظهور از برای اون تجلی به طور جلوه جمعی است و در این حالی که جلوه ظهور برای جلوه جمعی است منافات با این ندارد که این دو احتمالی که سابق گفتیم هر دوش می‌سازد با این، برای اینکه اینها مسئله جدایی نیستن که است. باز البته همین مسائل هی ناقص ناقص باید ما ازش رد بشیم. و یه مطلب دیگری هست که در همه این مسائل و مباحث، و این است که یک وقت واقعیات را ما به اثر ادراکاتی که داریم حساب میکنیم، واقعیات وضعش چجور است. یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل چه برداشت میکنیم، و یک وقت از واقعیات به حسب مقام قلب چه برداشت میکنند، و یک وقت مقام شهود و اینطور معانیست. به حسب اونطوری که ماها که ادراکاتمون یه ادراکات آخرش این است که ادراکات عقلیست، یا به قدم برهان یا شریع برهان، این که واقعیات هست همین است که ما به حسب ادراک عقلیمون واقعیات را اینطور ادراک میکنیم که این که یعنی ادراکش و باز یه مرتبه بالاتر از این مسائل است که واقعیات همین است که ذات مقدس است و جلوه او. این ما هر نحوه ما ادراک میکنیم این است واقع مسئله، این است که ذات مقدس است و جلوه او. حالا چه تجلی در مقام ذات، یا تجلی در مقام صفات، یا تجلی در مقام فعل، که همین آیاتی که گاهی اشاره میکنه همین ها میتواند شاهد باشد برای این و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که واقعیت مسئله این طوریست که مقابل ندارد حتی حالا یه موجودی مقابل باشد. مقابل، مقابل وجود مطلق اصلا معنا ندارد. یه وقت هم به حسب ادراکات خودمون حساب میکنیم که ما خودمون چه ادراک کردیم، ادراک عقلیمون چی است، و آیا اون ادراک عقلی را به قلب هم رسوندیم تا ایمان اسمش باشد، یا با قدم سیر و اینها هم حرکت کردیم تا عرفان و معرفت اسمش باشد، تا آخر اون جایی که بشر میتواند. و اینها قضیه ادراک ما از واقعیات هست. واقعیات همونجور است که هست، واقع وقتی حساب بشه اصل بحث به واقع غیر حتی چیزی نیست. هرچه هست او است، جلوه هم همون جلوه اوست. و مثال هم نمیتونیم یه مثال منطبق پیدا بکنیم. زل و زیزل ناقص است. شاید نزدیکتر از همه مثال ها موج دریا باشد. موج نسبت به دریا، موج از دریا خارج نیست، موج دریاست، نه دریا، موج دریا. این موج هایی که حاصل میشه دریاست، متمروز میشه. اما وقتی ما حسب ادراک مباحثه کنیم، مو دریاست و موج دریا، کم نهو به نظر ما میاد که دریا و موج، موج معنای عارضی است برای او. واقع مطلب غیر دریا چیزی نیست، موج دریا همون دریاست. عالم یه موج است. البته مثال بازم همونطور است که قائل گفت است که خاک بر فرق من و تمثیل هم. مثال ندارد. ما به حسب ادراکاتمون که میخوایم در این مسائل وارد بشیم، یکی تصورات کلی این مسائل است که اسم ذات، اسم صفات، اسم افعال، مقام کذا، که هم مفاهیم است، غیر مفاهیم تا که مفهومی است. مرتبه دیگر این است که ما روی این مفاهیمی که ادراک میکنیم با قدم برهان ثابت بکنی که واقعیت اینطور است. اما عدم برهان، همین معنایی که گفته شد که ذات ذات هست و جلوه او چیز دیگه نیست، همین معنا را وقتی که بخوان برهان برش اقامه کنند گفته میشد که صرف الوجود، وجود مطلق، وجودی که هیچ وجود، نه اینکه وجوده کذا، صرف وجود، وجود مطلق، تو وجود مطلق و هستیه. برهان که میخوان اقامه کنن میگن وجود اگر چنانچه یه حدی داشته باشد، یه نقصی داشته باشد، این وجود مطلق نیست. وجود مطلق اون است که هیچ تعینی ندارد، هیچ نقصی تعینی درش نیست. وقتی که بنا شد که نقصی تعینی درش نباشد، هم وجود مطلق تمام وجود است. تمام هم باز ناقص است. یعنی نمیشد فاقد یه حیثیتی باشد. تمام اوصاف به طور مطلق، نه به طور متعین، نه یه رحمانیت متعین، نه یه رحیمیت متعین، نه یه الوهیت متعین، متعید. وقتی امور مطلق شد، وجود بلا تعین شد، این باید جامع همه کمالات باشد، برای اینکه فقد هر کمالی تعین می. اگر چنانچه در مقام ذات ربوبیت یه نقطه نقص باشد، یه نقطه وجود نباشد، نقطه هم نیست، این از اطلاق بیرون میاد، ناقص میشه. ناقص شد ممکن است، نمیشد واجب باشد. واجب کمال مطلق است، جمال مطلق است. از این جهت وقتی الله را حساب بکنیم با این قدم ناقص برهانی، الله اسم از برای همون ذات مطلق است که همه جلوه ها را دارد، جامع همه اسماء و صفات است، جامع همه کمالات است، کمال مطلق است، کمال بی تعین است. کمال مطلق و کمال بی تعین نمیشد یک چیزی درش فاقد باشه، فاقد یک چیزی نمیتوند باشه. اگر فاقد باشد کمال مطلق نیست، اگر فاقد باشد ممکن است، ممکن همونیست که ناقص، موجود ناقص ممکن است، ولو به هر مرتبه از کمال برسد، هم که از مرتبه اطلاق بیرون آمد امکان است. وجود مطلق واجد همه چیز است، واجد همه کمالات است. برهان میگد که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه چیز است لکن نه به تعینات. همه وجود را واجد است نه به طور تعین، به طور کمال مطلق. و گاهی همون کمال مطلق وقتی که واقعیت را ما بخوام حساب بکنیم، چون اسما جدا نیستند، اسما هم اسما ذات است که جدا نیستند و همون خصوصیاتی که در الله هست در رحمان هم هست. رحمان هم وقتی کمال مطلق شد، رحمت مطلق هم واجد همه کمالات وجود و الله مطلق نمیشه. ولد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، چه الله را و چه رحمان را و چه رحیم را و چه سایر اسما را، همه له الاسماء الحسنى، تمام اسماء الحسنى در تمام صفات حق تعالی هست و چون به طور مطلق است، به طور مطلق که شد اینطور نیست که حدودی در کار باشد که اسم و مسما و اسم دیگر و اسم دیگر، اینها نیست. مثل اسمایی که ما میگیریم روی چیزی با اعتبارات مختلف، نور، ظهور، نور و ظهور اینطور نیست که به یه جهت نور باشد به یه جهت ظهور باشد. ظهور هم این نور است، نور هم این ظهور، البته مثال باز ناقصه. وجود مطلق کمال مطلق است، کمال مطلق همه چیز مطلق است، همه اوصاف است به طور اطلاق، به طوری که هیچ نمیتونین ازش جدایی نمیتونین فرض کنین. این به حسب قدم برهان است. برهان اینطور میگه، میگن یکی از عرفا هم گفته است که من هر جا با رفتم این کور هم با عصا آمد. مقصودش از کور ابو علی بود، شیخ الرئیس بود. مقصودش این است که اونهایی که من یافتم و برهانن ادراک برهانی کرده و کور است، ولی با عصا زده، عصای برهانا زده و آمده اونجایی که من به عدم مشاهده ادعا این است، به قدم عرفان، به قدم مشاهده اونجا رسیدم، هر جا رفتم دیدم این کورم با عصا آمده است. و میگن مقصودش از کور ابو علی است. اصحاب برهان همون است که اون میگن همون کورها هستن، امام که اصحاب برهانه هم همون کورها هستند. وقتی مشاهده نباشد کور است. اون وقت بعد از این که مسائل را، این مسائل که توحید مطلق، وحدت مطلق، توحید مطلق، این مسائل را وقتی به طور برهانی هم ثابت کردیم، ثابت کردیم که مبدأ وجود کمال مطلق است، باز برهان است و محجوبیت پشت دیوار برهان. با کوشش اگر به قلب رسید، وقت قلب ما این معنا را می‌یابد که صفر وجود کلشه. این قلب، اون قلب ادراک میکنه. قلب مثل طفل میموند که باید کلمه کلمه یه چیزی را دهنش گذاشته و باید اون کسی که به برهان مسائل را ادراک عقلی کرده است به قلبش به طور همچی هجی کردن به قلبش برساند، با تکرار، با مجاهده و امثال ذلک. این به قلب که رسید، که قلب این معنا را یافت که صرف وجود کل الکمال، این ایمان، اون ادراک عقلی بود. قبلش هم تصوراتی از مفاهیم بود. برهان که قائم شد ادراک عقلی بود و به قلب که رسید، همون معنای برهانی وقتی که به قلب رسید، همون که با برهان یافته است، عقل یافته است، اون را قرائت کرد به قلب و به قلب تعلیم کرد و تکرار کرد و با ریاضات رسون به قلب. قلب ایمان میارد به این که لیست دار غیره دیار، لیکن باز این مرتبه ایمان، حتی مرتبه لیتمئن قلبی هم باز غیر اون مسائلی است که انبیا داشتن. مرتبه است. قدم مشاهده فوق این هاست که مشاهده جمال حق تعالی، تجلی ربه للجبل، برای موسی تجلی کرده است. میقاتی که برای حضرت موسی بوده است، اول 30 روز و بعدش 40 روز و بعدش هم اون مسائلی که واقع شده است. بعد از اون که از منزل شعیب که در زنش بیرون آمد و با بچه هاش را افتاد، اینی آنست و نار، به آیلش میگه اینی آنست و نار، این نار را که او ادراک کرده بود بچه هاش را دانشان اصلا نمیدونه. این نار برم اونجا لالدی آتی کن به قبض، از این نار یه جلوه بیاره. وقتی که نزدیک شد ندا آمد اینی انالله، همون ناری که در شجر بود، از اون ندا آمد اینی انالله. قدم مشاهده، یعنی اونی که اون کور با عصا رفت و اون عارف به قلبش دست، فوق این است. اینی انالله به اونی که در شجره بود اون را کسی نمیتونست ببیند، خود حضرت موسی کسی نمیتونست ببیند، چنان که وحی که وارد میشد به رسول الله کی میتونست بفهمد چیه وحی، چیه و چی است در و قرآن که نازل میشد به قلب رسول الله، همش یه دفعه نازل میشد به قلب رسول الله، چجور قرآن اگر همین است که سی جزء این طوری است که نمیشه یه دفعه وارد بشد و هر اینم قلبای معمولی، قلب یه باب دیگه است و قرآن یه حقیقتی است و اون حقیقت هم به قلب وارد میشد. قرآن سر است، سر سر است، سر مستسر به سر است، سر مقنع به سر است. و باید تنزل کند بیاد پایین تا اینکه برسد به این مراتب نازله، حتی به قلب خود رسول الله که وارد می شد باز تنزل بود، یه تنزلی کرده بود تا به قلب وارد می شد، بعدم از اونجا باید نازل بشه تا برسد اونجایی که دیگران هم از جمعه. چنانچه انسان هم این طوری هست، انسان هم سر سر سر هست. ما یه چیزی از انسان میبینیم عبارت از همین چیزی که هستش، یه حیوان، این که هست همین حیوان، سی چیز غیر از حیوان نیم، حیوانی هم بدتر از سر حیوان هست، لیکن حیوانیست که این خاصیت را دارد که میشد این حیوان برسد به انسانیت و برسد به مراتب کمال و کمال مطلق تا اون چه که در وهم ما نشد اون شد، پس عدم کرد. اونها همه سر رد، ظاهر همین است. در عالم هم، در همین عالم طبیعت هم یه از سر یه مسئله هست و این است که شما اجسام را نمیتونید ادراک کنید و ما جواهر را، هر چی ما ادراک میکنیم اعراض چشممون این رنگ و این چیزا را میبینیم، گوشمون صدا را میشنیم، ذائقه‌مون مزه را ادراک میکنیم، دستمون لمس میکند یه ظاهری را، همه اعراض. این جسم کجاست؟ وقتی هم میخواد تعریف کنند اونی که عرض و عمق و طول دارد، عرض و عمق و طول هم از عراسه، اونی که سقل دارد اونم از عراسه، اونی که جاذبه دارد اونم از عراسه، هر چی بخواید ازش تعریف بکنید با اوصاف عراس تعریف میکنید. پس خود جسم بود، خود جسم هم سر است، ذل همون سره، ذل همون احدیت است که اسما و صفات، هرچی هست اسما و صفات است که برای ما معلوم میشه، ولی خود عالم غیب است، اسما صفاتش پیداست. غیب و شهادت هم شاید یه مرتبهش همین معنا باشد که همین عالم طبیعت غیب و شهادت دارد، غیبش این است که از ماها غایب است، هیچ ما نمیتونیم ادراکش بکنیم. شما هر چی بخواید تعریف بکنید از یه چیزی، هی به اوصاف و به اسما و به آثار و به اینطور چیزا چیز میکنی، ادراک بشر از اون چیزی که ذل سر مطلق است ادراکش ناقص است، مگر اون کسی که با قدم ولایت به اونجا رسیده باشد که ذل حق را به همه ابعادش در قلبش باقی شده باشد. و این سر در همه چیز هست، یعنی غیب و شهادت در همه جا سرایت میکند. یه وقت هم گفتن شد عالم غیب، عالم مثلا ملائکت الله، عالم عقول، از این تعبیرات. خودمون هم سر رو ظاهر دارم، ظهور و بطون است و ظاهر و الباطن هم همین است. در همون چیزی که ظهور کرده بطونم هست، در همون بطونم یک ظهوری هست. بنابراین تمام اسماء حق تعالی، همه اسماء واجد همه مراتب وجودن، هر اسم تمام اسماء است. اینطور نیست که رحمان یه صفتی باشد یا یه اسمی باشد، رحیم یه اسم مقابل باشد، منتقم یه اسمی باشد، اگر اونا از اسماء باشد. تمامشون دارای همه چیز، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. تمام اسماء حسنا برای رحمان هست، برای رحیم هم هست، برای قیوم هم هست. اینطور نیست که این اسما یکی حکایت از یه چیزی بکند، اون حکایت از یه چیز دیگری بکند. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت بکند از یه حیثیتی که اون حیثیت در ذات تعالی باشد غیر حیثیت دیگری، اون وقت ذات تعالی مجمع حیثیت باشد. این در وجود مطلق محال است، حیثیت و حیثیت نی. وجود مطلق به همون وجود مطلقیش رحمان است، به همون وجود مطلقیش رحیم است. این تمام ذات رحمان است، تمام ذات رحیم است، به تمام ذات نور است، به تمام ذات الله است. اینطور نیست که رحیمیتش یه چیزی باشد، رحمانیتش یه چیز دیگری باشد. اونهایی که با قدم معرفت میرن بالا تا برسن به اونجایی که ذات به تمام، البته نه اینکه ذات، باز به طور جلوه در قلبشون، به طور جلوه، نه در این قلب، این قلب نیست، اون قلبی که قرآن درش وارد میشد، اون قلبی که مبدع وحی است، اون قلبی که جبرئیل را متنزلش میکند. در اون قلب اون جلوهی که میشد، باز یه جلوهی است که تمام جلوه ها را دارد و هم خودش اسم اعظم است، هم متجلا به جلوه اسم اعظم. اسم اعظم خود اوست، نحن الاسماء الحسنا، و اسم اعظم خود رسول الله اسم اعظم است، اعظم اسماء است در مقام تجلی. بنابراین این چیزی که الان امشب صحبت شد، یکی قضیه سببیت بود که نباید ما مثل سببیت ها حسابش کنیم و مثالش هم نمیتونیم پیدا کنیم الا بعض مثال های دوردست. و یکی هم نقطه تحتل با اگر وارد شده باشد یه هم چیزی که از کردیم، یکی هم اسم به مراتب، اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات، نه اینکه تجلی بر موجودات، تجلی که این تجلی را وقتی که ماها میخوام تعبیرش کنیم میگیم که وجودات ما، این یه تدیه تجلیست. یه نوری که در آینه های متکثر باز مثال دوریست دور دستیست، اما صد تا آینه که اینجا بگذارید و نور شمس یا این نور درش منعکس میشد، به یه اعتبار میگید صد تا نوره. نور، نور آینه، نور آینه همون نور است، اون تا محدود است. صد باست لیکن همون نور است، همون جلوی شمس است، نور شمس است، در صد تا مثلا آینه پیدا شده. از که هم مثال دوردست است. جلوه اتالاس در این تعیوناتی که هست، تعیونات، نه این که یه تعیونی باشد، این نوری نور وقتی جلوه فعلی بکنه تعیونات لازمش است. نه اسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم میشد اسم مقام ذات باشد، و الله اسم الله، الله جلوه ذات، به تمام جلوه ها اسم، اسم همین جلوه، جلوه جامع. رحمان و رحیم هم جلوه همین جلوه جامع، نه به این معنی که رحمانش یه چیز، رحیمش یه چیز. الله و رحمان و رحیم مثل اینکه سه تا اسم برای یه شی بذارید. همین یه جلوه است که جلوه به تمام ذات الله هست، به تمام ذات رحمان است، به تمام ذات رحیمه، و غیر از این امکان ندارد. اگر غیر از این باشد محدود میشد، ممکن میشه. و روی اون ترتیبی هم که عرض کردیم که متعلق باشد به حمد، باز اسم جامع ظهور الله، اللهی که رحمان و رحیم هم به ذاته هست، تمام حمدها برای او واقع میشد، یا حمد مطلق، دو احتمالی که در اونجا بود. و باز اسم را، الله را، جلوه جامع در مقام صفات حساب کنی، اسم جلوه جامع در مقام صفات، اون مشیت مطلق است و به او همه چیز واقع میشد. بسم الله. الله را جلوه جامع در مقام فعل حساب بکنی، اسمش همون حقیقت است، مقام ظهور، مثل رحمان و رحیم گفتن برای الله. و اینا هر کدومش وقتی در آیه مثلا مقایسه بکنیم، هر کدوم یه طرز خاصی میشد. بنابراین حالا ما اسم الله را که اسم جامع است و مقام ذات هست و مقام صفات هست و مقام تجلی به فعل هست، در آیه شریفه عرض کردیم و از اسم و از الله و از با و از نقطه گذشتیم. وقت راجع به رحمان و رحیم هم یه مسائلی هست، و البته همه مسائل کوتاه است، کوتاه کوتاه ما باید ازش رد بشیم. و امیدواریم که باورمون بیاد که باید یه همچین مسائلی باشه. بعضی از قلوب اصلا انکار میکنه، این علمی که بعد اشخاص انکار دارن، همه مسائل معارف رو انکار دارن. اون که در منزل حیوان است نمیتوند از باورش بیاد که ماورای این مقام حیوانی یه چیز دیگه هست، باورش نمی. و ما باید باورمون بیاریم. این اول مرتبه ایست که انسان یه به خودش یه حرکتی میخواد بده. اول این است که این کار نکند، آدم هرچی ندونستم این کار کند. ظاهرن شیخ الرئیس است میگد که اون کسی که بدون برهان یک چیزی را انکار کند از فطرت انسان خارج. همونطور که اثبات یک چیزی محتاج به برهان است، اگر گفتی نه اونم برهان میخواد تا بگی نه، یه وقت میگی نمیدونم، یه وقت انکار میکنه. یه قلوبی هست که اینها جهود دارند، اصلا وضع قلبشون جوری شده است که انکاری هستن، همه چیز رو انکار میکنن. از باب این که نمیتونن ادراک کنند و از فطرت انسان هم خارج شدن که انسان باید یه چیز را اگر قبول میکند با برهان قبول بکند و اگر رد نمیکند به برهان رد بکند، و الا باید بگید خب من نمیدونم، ممکنه باشه کل ما قرار از سمعک این را احتمال بده صحیح باشه، ظرف و فی بقعت الامکان، ممکنه است، ممکنه احتمال، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. اما انکار چرا؟ ما که دستمون به ماورای این عالم نمیرسد، دستمون به این عالم هم اونقدرش که رسیده یه چیز ناقصی است، اونقدری که از این عالم معلوم شده یه چیز ناقصی معلوم شده، همه این مسائل بعدها مسائل دیگه پیدا میشه. در 100 سال پیش از این عالم چقدر مجهول بود، چقدر مجهولات درش بود، حالا این مجهولات پیدا شده و بعدها هم پیدا میشد. ما که همین عالم طبیعت رو نتوانستیم ادراک کنیم و بشر نتوانست ادراک کنه، چرا انکار کند اون چیزی که پیش اولیا هست؟ اون قلب، قلب انکاری قلبیست که دیگه از ورود حقایق و ورود انوار درش کلی محروم است. اینجاد اونی که نمیدونه میگه نیست، نمیگه نمیدونم، میگه نیست. اونی که اهل معرفت میگن میگه اصلا اینا میبافند، مدام خودش محروم است. از این جهت اونی که اونا میگن میباف. خب این در قلبش این است که این بافندگی است. قرآن هم اینا را دارد، اونا نمیتوند بگه در پسن نمیگه. اما همین بافندگی که اون اسمش را بافندگی میذارد همون است که قرآن سنت دارد. چرا باید انکار کنه دادن؟ این یه مرتبه کفریست، البته نه کفر شرعی، یه مرتبه کفرانیست، یه مرتبه کفریست سان یه چیزی که پیشش مجهول است انکارش بکنه. همه این مصیبت های بشر هم همین است که یه واقعیات را نمیتوند ادراک کند، جهود میکنه، نمیتوند بیاسد به اون که اولیاء خدا رسیدن. این جهود میکنه، کفر جهودی، بدترین اقسام کفر. باید اول قدم این باشد که این چیزی که واقع شده است و در کتاب و سنت هست، اولیا میگن، عرفا به اندازه ادراکشون میگن، فلاسفه به اندازه ادراکشون میگن. اول مرتبه این است که انسان جهود نکند و ادراک بگم خبری نیست. مرتبه که میگه که تا من خدا را زیر این چاقویی که دارم چیز میکنم تشریح میکنم نیابم، اعتقاد نمیکنم. یه همچه قلب جهودیست که خدا را میخواد زیر کارد چی بکنم. اول مرتبه این است که ماها اون چیزی که انبیا و اولیا و اینها گفتند ما انکارش نکنیم. و اگر چنانچه این کار بکنیم دیگه نمیتونیم قدم دوم برداریم. همین انکار نمیذارد. آدمی که منکر است که یه چیز دیگری هم غیر از این هست، دنبالش نمیرد. بخواد انسان که راه بیفتد از این ظلمت کده راه بیفتد، اول این است که انسان احتمال اینا برد که نه صحیح هست، انکار نکند که پشت دیوار انکار تا آخر بماند. بخواد از خدا که یه راهی براش باز بکنه، راه ها رو باید او باز کنه. از خدا بخواد که یه راهی به اون جایی که باید برسد یه راهی باز بکنه. وقتی انکار نکرد و از خدا هم خواست که یه راهی باز بشد، کم کم باز میشد، خدا محرومش نمیکنه. و من امیدوارم که ماها از این حد بیرون بریم که انکار نکنیم، کتاب و سنت انکار نکنیم. در این حالی که قائل به کتاب و سنت است، لیکن اونی که در کتاب و سنت وارد شده عقلش نمیرسد، منتها اونجا نمیگه این نیست، وقتی یه نفر دیگری میگه اون بیچاره را گیر میارد میگه چرت و پرت. همین هاش که در کتاب و سنت هست، اونجا را نمیگرد با میکه میگرد خودم نمیدونم. اما وقتی به لسان یه نفر آدم وارد میشد، اونجا را میگرد چرت و پرت. و این آدم ها محروم میکند از خیلی مسائل، از اونی که باید انسان درش واقع بشد، که راه هست که باید اول راه میفتد. انسان را محروم میکنه، این صد راه میشد که نگذارد به این راه وارد بشه. و این را من عرض میکنم به همه که چیزهایی که اولیا یافتن احتمال بدید درست باشد. ممکنه یک کسی فرض کنید در بین مردم باشد که صحیح هم نگرد، ممکنه. اما این که انسان انکار کند بگرد نه مسائل این نیست، اصلا اینا همه این حرفا چرت و پرت هست، این آدم را دیگه موفق نمیشد به این که را بیفته. بخواد موفق بشد این جهود را دیگه بردار از قلبش. و من امیدوارم که ما این حجاب جهود را از قلب هامون برداریم و از خدا تبارک و تعالی بخوایم که ما را آشنا کند به لسان قرآن. زبان قرآن یه زبان خاصی است، آشنا بشیم به اون زبانی که با اون زبان قرآن وارد شده است. قرآن مثل انسان میموند که یه موجودی است، همه چیز دارد، منتها مثل انسان به فعل میمونه. قرآن یه سفره است که خدا پهن کرده برای همه بشر، سفره پهن است. هر که به اندازه اشتهایش از این میتوند استفاده. اگر مریض نباشد که بی اشتها بشد، امراض قلبی یه آدم رو بی اشتها میکنه. اگر مریض نباشد و اشتها قلبیش باشد، از قرآن استفاده میکنه. یه سفره پهنیست که همه ازش استفاده میکنه، مثل این که دنیا هم یه سفره پهنیست که همه استفاده میکنه. یکی علفش را ازش استفاده میکنه، یکی میوه را ازش استفاده میکنه، یکی مسائل دیگر استفاده میکنه. از همین دنیا هر که یه چیز یه جور استفاده دارد، انسان یه جور استفاده دارد، حیوان یه جور، انسان در مقام حیوانیت یه جور. هر چه بالاتر برد از این سفره پهن الهی که عبارت از وجود است، استفاده می کنه. قرآن هم اینطوریست، یک سفره پهنیست برای همه. هر کس به اندازه اون اشتهایی که دارد و اون راهی که پیدا بکند به قرآن، استفاده می کند. استفاده اعلاش را اون می کند که پرش نازل شده، انما یعرف القرآن من خطبه به اون استفاده اعلا مال اوست. لیکن نباید ما مایوسشیم، باید ما هم از این سفره یک بهره برداریم. و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری نیست در کار. و قرآن آمده است برای همین که این مسائل اجتماعی را بگد، این مسائل طبیعی را بگد، و برای زندگی آمده، زندگی دنیا. این انکار همه نبوات است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند، و همه اینها وسیله است برای همون مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله برای این است که انسان اون لبابش ظاهر بشد، اون که بالقوه است و لب انسان است، اون به فعلیت برسد و انسان بشد، انسان بالقوه بشد، انسان بشد، انسان طبیعی بشد، انسان الهی که همه چیزش الهی باشد، هرچی میبیند حق ببیند. انبیا هم برای همین آمدن، همه اینا هم وسیله است. انبیا نیامدن حکومت درست کنن، حکومت هم خانشون این هم هست، اما نه این است که انبیا آمدن که دنیا را اداره کنن. دنیا را حیوانات هم دنیا دارن، دارن اداره کار خود چی میکنن. البته بحث عدالت همون بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند. بحث عدالت هم می کنم، عدالت اجتماعی هم به دست اوناست. حکومت هم تأسیس می کنند، حکومتی که حکومت عادل باشد، لیکن مقصد این نیست. اینا همه وسیله است که انسان برسد به مرتبه دیگری که برای او انبیا آمدند. انشاءالله خداوند ما را تایید کند برای همه چیز.